بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Babu mlango adduai ya kualingania watu ila shahadati an la ilaha illa Allah, kukiri fadla na maana yaqini ya tamkula la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ndiye maabudu bilhaqi سبحانه وتعالى، وقوله تعالى دليل النار لك من يزمون سبحانه وتعالى، قل هذه سامة هي أي لنغانيز سبيل ديو جيان، قل سامة أمتم أمتقف درجة هذه هي سبيل ديو جيان نوى لنغانيوات. أدعو نلنغانيا إلى الله ومن يزمه سبحانه وتعالى على بصيرة جويا معرفة نحق ننور يكويزا كفنبنوا بين حق نبات البصيرة المعرفة التي يميز بها العبد بين الحق والباطل، نور يزمه نقوبة سبحانه وتعالى يا كتفوتشا بين يا حقي نباطل. أنا ميمي ومن اتبعني نانا ينفات ميمي أكن يأمين أكن صديق ميمي نجياكن هيو ما هو يدعو إلى لا إله إلا الله وسبحان الله نمتكسك الله وما أنا ولا سكوا ميمي من المشركين ميونغوني موالي وانا مشركيشا مولا سبحانه وتعالى سيمو جاكتك هاون آية هندو دليل كتك ملانغو هي الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله والدعوة إلى لا إله إلا الله والدعوة إلى الإسلام نواجب نلازم نلازم وات ولنغني ولنغني وات كمجوا مولا سبحانه وتعالى نكبك إن شاء الله نواسم لنغني من يزمه سبحانه وتعالى كوجينغا نكتفاه كما في لي وانا بسيما معنا لا إله إلا الله وانجيل نقوام بسيما لا معبود في الوجود إلا هو حباتكاني وكوابودي وكتك ولمنس وكوايي. هذا معنى لا إله إلا الله، لا أو لا مخترع إلا الله، هكونا مفنبواج إلا نان إلا مونغوت، إنه معنى لا إله إلا الله سي معنى لا إله إلا الله. سسالكوني واجب واتوا السمام ورودي تهمة كما هيزي نمعنى بطف كما هيزي إلي واتوا وسياثرك نكيت كما هيت نختار. كويبون لازم يولا أن يلنغني واتوا كتاكم جوا منيز مونغو سبحانه وتعالى na utenda kazi wake na utukufu wake awe ala basira ala maarifa tama. Ulama wengine wafasiri albasir maana alilmu alali awe na elimu ya hali ya juu sana kumfahamu Mola Subhanahu wa Ta'ala. Munasabatu al-bab li kitabi tauhid, nini fungamano wa mlango wetu huu na kitabu cha tauhid? Asema anna al-musannif rahimahullah, kwamba huyu mfungaji Mungu amrehemu, lama dhakara fi al-abwabi as-sabiqati, alipotaja katika milango iliyotangulia at-tauhida, kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa fadlahu, na ubora wa kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yujibu al-khawfa min dhiddi, na mambo yanayopasisha mtu kuwa na hofu kinyume chake, ambayo ni shirki lopitia. Dhakara fi hadha albabi, akataja katika mlango huu, babu du'a ila shahadati an la ilaha illallah, babu du'a ila shahadati an la ilaha illallah, annahu kwamba la yambaghi, haitakikani, la yambaghi bimaana la yutalab, la yutalabu, haitakikani, liman arafa dhalika, kwa yoyote atakayejua hayo, an yaktasira ala nafsihi, kuifupisha nafsi yake manufaa na ilmu ya la ilaha illallah, awe yeye ndo anajifaa basi. Yaktasir maana yahsir hadha alilm ala nafsi, anaifungiza ile elimu yeye tu anufaike, na asipeleke nje elimu kama ile kuwafidisha wengine. Bali yajibu alayhi, bali yampasa kila anayejua haya maana ya la ilaha illallah, kama ilivyo katika kitabu chetu na kama ilivyo katika vitabu vingine vya tauhid, shuruti zake na maana yake. Yajibu alayhi an yad'uwa, awalinganie watu ila Allahi, kwa Mwenyezi Mungu Ta'ala aliyetukuka. Watu wamlinganie, awalinganie watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bil hikma, kwa hikma. الحكمة ما هي؟ وضع شيء في موضعها التي تستحق. حكمة نكويكا كيتو بادي باكي نابوستهيك كويكو نغالي أساسة تمينجية مسكتين فياتو تمينجيك أبي كولي عنده حكمة سيكو جا كويكا هابا كوني محرابا بيتاو فياتو سيكتك حكمة كويكو. حكمة نكويكا كيتو بادي باكي. Watu wengi sana wakosea katika kufahamu hikma, wafikiri hikma ni kumbembeleza mtu. Hikma si kumbembeleza mtu, hikma ni kufikishia mtu ujumbe kwa njia sawa na utaratibu inayoridhishwa katika sharia. Hikma si kumnyenyekea mtu wala kumwomba mtu, ni kufikishia haki kwa njia nzuri na matamshi mazuri na kwa malengo mazuri. Hii ndo sawa, iwe yale matamshi au utakayemfikishia ule bwana yamudhi au itamfurahisha ni shauri yake, lakini wewe usiingeze lako ukamudhi, ukamtukana, ukamtusi, ukampiga. La, ndio hikma. Na hakuna hikma kabisa kabisa zaidi ya Qur'ani na Sunna. Siamini mimi kuna hikma zaidi ya maneno ya Mwenyezi Mungu na maneno ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio mtu atakwambia kila kitu ataka hikma bwana. Anaona? Tutapolepole na hikma bwana. Si mambo ya rukia tu. Si hivyo bwana. Hikma vile unavyofahamu sivyo. Hikma ni kufikishia mtu yale ambayo yanayotakikana na Allah kwa njia nzuri na kwa ufasaha na kwa ufahamu njema ya walotangulia wetu radhiallahu alaihim wa ardhahum Allah sallallahu alayhi wa subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hikma ndio hiyo, wadhu shay'in fi mawdi'ihi alladhi yastahiq, ni kuweka kitu pahali pake inapostahiki. Wala huwezi ukasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuwa na hikma katika kulingania, kwa umetusi. Huwa abul hikma, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni mwenye hikma aslan, na hikma yatokamana na yeye. Na saa ingine alikuwa akizungumza maneno makali ambayo leo angekuja mtume akayazungumza hayo, angeambia mtume hana hikma. angeambiwa hivi pale alipomwambia ule sahaba radhiallahu anhu akamtuma kwenda kukusanya zaka katika mana kabila fulani akaleta zaka akasema hii ni pesa za zaka na hizi ni zangu mimi ni zawadi nimepewa na Waislamu. Mtume akamwambia ungekaa kwa mamako ukaletewa hivi zote hizo za zaka weka hapa hakutumia hikma mtume salasa awandusi basi ngambia mtume pewa tusi ingekuwa hakuna mtu anayejua hikma ikiwa kumwambia mtu sawa hasa Qur'ani na Sunna kwa njia sawa na maana ya sawa si hikma ni kumbembeleza ndio hikma basi Uislamu ungefika kwa mtu yote ungefika kwa mtu yote kwa hiyo sio hikma hiyo wal mau'izatil hasana na mau'iza mazuri tumia tantaqi alfadhan jayyida tantaqi alfadhan jayyida utadondoa matamshi mazuri ambayo ni laini pana mahaba ndani yake pana mapenzi ndani yake pana utaratibu ndani yake ndio unatumilia wakati unapomzungumzia mtu jambo la haki tartib tastamil alfadhan latifatan jamila la sabba fiha wala unfa hakuna matusi wala kutumia nguvu tartib unamfahamisha lakini matamshi yale ya kisharia usigeuze hata kama itamudhi itamuma itamhusu yeye mwenyewe pengine yale yanazunguza yake hayari yake hayo yake mwenyewe lakini yale usiyabadilishe usibadilishe chochote kama huwa sabilu almusalin kama ilivyo njia ya wale walotubinizwa watbaahim na wafuasi wao wafuasi wa mitume alayhi msalatu salam ambao ni masahaba kwa kauli ya leo ni kwamba wote nao walikuwa wakitumia hivi addu'a da'watu nnasi ni kualingania wa addu'a lughatan an-nida' du'a kulinganizi katika lugha ya Kiarabu ni addu'a an-nida' mwito kama kusema barak njoo barak njoo barak hadha huwa addu'a an-nida sasa watu unapokuwa walingania unawaita njoni jamani njoni hapa niwaambie haya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ni kuwaita watu kutaka kujua yale yanayotakikana wayajue katika dini yao ila shahadati an la ilaha illa Allah kuwalingania watu la ilaha illa Allah na maana yake na sharti zake ila tauhidillah kuwalingania watu katika upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala walimani bihi na kumwamini Mwenyezi Mungu peke yake wabima jaat bihi rusuluhu na kuwalingania watu yale waliokuja nao mitume yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mima huwa madlulu hadhi shahada miongoni mwa mambo ambayo kwamba ndio maana ya hii shahada maana almadlul maana maana alladhi yu'arifuna ash-shahada maana ambayo inatufundisha shahada nini maana yake almadlulu shay huwa ma yu'arifuna dhalika shay maana kile kitu ambacho kinatujulisha maana ya kile kitu qul alkhitabu lirrasuli sallallahu alayhi wasallam mazungumzo hapa ameelekezewa mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam alkhitabu muwajjah ilayhi mazungumzo haya yameelekezwa kwa mtume qul ya qul hadhihi sabili sema hii da'wa ndio njia yangu هذه اي الدعوه التي ادعو اليها الدعوه النولينغانيه ميمي وطريقه التي انا عليها نجي ambayo mimi naifuata ambayo ni njia yangu sabili ndio hii tariqati wa da'wati hindu njia yangu na ulinganizi wangu na walingania watu ad'u ila allah ila tauhid allah na walingania watu katika kumpokesha mwenyezi mulla ila hadhin min hudhuz ad-dunya siwalingani kupata manufaa katika manufaa ya dunia alhadhu ya awsakhu dunia almali wa ma ila dhalik mambo ya ambayo ni pato ya dunia hii mapato ya dunia, sio ninawalingania, wala ila riasati, wala siwalinganii ukubwa, utafuta ukubwa, utawala, wala ila hizbiyati, wala siwalinganii katika ukundi, muwe kundi maalum, kinyume cha mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu anaitwa hizbi hina ma yad'u ila shay'in mukhalifin lishari'a wa yata'asab lah, analingania kitu kinyume cha sharia na anaipendelea na kuitetea kile kitu, ipendelea kabisa, hivi ndivyo, hivi hivi. Aona kama wale ambao leo wao watetea umma wabaki katika shirki na kufu, lakini wasilinganiwe tauhid, wasiambiwe Mungu apenda nini, wasiambiwe Mungu ataridhia kuaridhia kwa njia gani, wasiambiwe wanyamazi kwa sababu gani, kwa sababu kuwafahamisha watu tauhidi ni kwa nini, ni kuwagawanya, ni kwa tanfiru nafs, ni kuwakimbiza watu, nafara nafara maana akraha, nafara shay'an shay'in, amewachukizia watu kitu. Nafara hadha yunafiru nas, huyo anawachukizia watu, anawakimbiza watu katika dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wao wasema da'watu ila tauhid tanfiru nas anil islam, kuwalingania watu kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuwachukizia watu Uislamu. Je, hawa walikuwa na Uislamu tangu hapo hata wachukie? Ikiwa kuu Uislamu wenyewe, asili ya Uislamu ni tauhid, wanalinganiwa wao, wanachukia Uislamu kwa sababu ya kulinganiwa tauhid. Tangu hapo walikuwa na Uislamu wa haja, hawakuwa na Uislamu wa haja watu kama wale. Mfahamu vizuri. Kwa hivyo hizbi ni hiya, kullu man yad'u ila tariqati dalala ila tariqati dalalatin wa yata'assab lidhalika biduni dalil, ni mtu ambaye analingania katika ukundi fulani basi na dalili, na anaitetea kweli kweli kufa kupona. Taasub ni kupendelea, mimi na wao tuwe hivi hivi kila siku. Naam, ala basira ala ilmi bidhalik, juu ya kujua maana ya la ilaha illa Allah, na juu ya kujua yale unayolingania. Wa burhanin na hujja aqliyin, ya kiakili, lazima unapolingania uwe na elimu na hoja ya kiakili. Wa shar'in ya kisharia, bani Qur'ani na sunna. Wal basiratu basira hiya al ma'rifa, ni ujuzi, alati ambaye kwamba yumayizu biha, mtu anatafautisha kwa ma'rifa kama hayo, baina al haqqi, baina haqqi wal batil, na batil ndo basira, kile kitu kinakufahamisha kwamba hii ni haki na hii ni batil, ndiyo basira. Allah ashakupa ni nur, Mwenyezi Mungu anawapa waja wake wale anawapenda, ili kujua pa akiangalia pahala, anajua pale pana hatari, pale pana matatizo, anajua. Wa man ittaba'ani, na yule atakayenifuata mimi katika imani yangu na katika dawa yangu, naye pia ni lazima awe na basira. Ay amana bi, aliniamini mimi, wasaddaqani, na akanisadikisha mimi. Yahtamilu, yawezekana, annahu, kwamba atfun ala dhamir, atafa ala dhamir, kwamba ye ameunganisha maneno na dhamir almarfu' fi adu, adu fi'lihi, fayakunu almaana, itakuwa maana ana ad'u ila Allahi ala basira, na mimi nalingania kwa Mwenyezi Mungu kwa ujuzi. Wa man ittaba'ani kadhalik yad'u ila Allahi ala basira, na atakayenifuata mimi katika hii ndia da'wa ni lazima awe ni mwenye kulingania watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa maarifa kamili. Wa yahtamilu an yakuna atfan ala dhamir almufassil, vile vile yawezekana haya maneno yameunganishwa na dhamiru mufasil ambayo ni ana, ana wa mani taba'ani fayakunu lmana, itakuwa maana ana wa atba'i ala basira, mimi na wafuasi wangu tunalingania juu ya ilmu na maoni ya kisawa sawa kabisa. Wa tahqiqu, na ukweli wa kitu, maarifatu shay'in wa taqwimuhu wa tahsinu, hakika tahqiqu shay bi maana ni kujua kitu kwa vile ilivyo, kile kitu vile kilivyo, kwa haki na usawa na kwa uzuri. Maana hadha tahqiq, idha qala laka insan hadha kitab muhaqqiq, maana kullu ma fihi yaqinun wa sawab, la shaka fi. Ukiona kitab hadha muhaqqiq, basi ujue kwamba kitabu hiki huyu bwana amechukua dhamana ya kusema kwamba kila kitu ambacho kiko ndani kiko sawa. Ndio maana ya kitabun muhaqqiq. طيب ان العطف يتضمن المعنيين اسما كل kuunganisha maneno inakosanya maana mbili. Fa atba'u huwa fuasi wa mtume huma halul basira, ndio watu wenye maarifa na elimu na nuru. Adda'una ila Allah, wenye kualingania watu kwa Mwenyezi Mungu, lakini wengine la hawapo. Na hii yasadikisha wana hali ilivyo, hali halisi ya mambo yalivyo katika ulimwengu, ndio ya kuonyesha jambo kama hili. Wa subhanallah wa unazzihu Allah, namtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Nazaha, ametakasa. Tahara, nazaha bimaana tahara, ametakasa. Unazzihu Allah, namtakasa Mwenyezi Mungu. Wa uqaddisu, maana moja. Unazzihu wa uqaddisu ni maana moja, maana utahiru. Ala an yakuna lahu sharikun, kuwa na Mwenyezi Mungu na mshirika. Namtakasa kabisa Mwenyezi Mungu kuwa na mshirika. Hana shirika. Fi mulki, kuwa na mshirika katika ufalme wake. Au maabudun, au ma kuna wa kuabudiwa bihaqin, kwa haki siwao asikuwa yeye. Hiyo pia namtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na shirki na mfano wake. Kwa hivyo watu tawaona kwamba yukaddisuna nnas, yukaddisuna nnas. Ana ma raitu nasan ajhala minan nasara, raitum haula nasara ajhalu khalqillah. Huwaje ufanye madhambi wiki nzima, usiku usiku, mchana mchana, iba, zini, kunwa tembo, fanya utakalo. Jumapili wewe upeleke shilingi 200 umpe huyo, ati akusamehe madhambi yako. Kwa hiyo kwa pana akili hapo, hapo pana akili. Wewe wamhonga mtu akusamehe madhambi ambaye hajatenda yeye mwenyewe, anayo mzigo mzima. Hiyo shirki anamshirikisha Mwenyezi Mungu, yatosha kwamba Yesu yaweza kila kitu, si shirki hiyo, si kufu, yakfi. Kila siku tunasikia pale wakiimba feri, yuwaweza yuwaweza, fanya mkono yuwaweza, aweza nini? Madha hadha shirki yakfi, hadha shirki yakfi, hadha lkufru yakfi. Alafu sema kwamba huyu ndo atanisamehe madhambi, akili ziko wapi? Aina uqulu haulai, dhalla aqluhum, subhanallah. Tayib, almaana alijmali lilaya, maana ya jumla ya aya. Yaamuru Allah wa rasulahu, Allah yuwamamrisha mtume wake. An yukhbira an-nasa, awapashe habari watu. An tariqatihi, kutokamana njia yake ya da'wa, njia yake ya imani, njia yake ya kuwalingania watu kwa Mwenyezi Mungu, hata wawe ni watu wa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah awaridhie. Wa sunnatihi, na mwendo wake sallallahu alayhi wasallam. Annaha ad-da'watu ila shahadati la ilaha, nibi njia yake na mwendo wake ni kuwalingania watu kujua maana ya la ilaha illa Allah, ala ilmin, kwa elimu ilotimia, wa yaqini, na kwa yaqini, wa burhani, na kwa hoja. Unapolingania jambo lazima uwe wajua lile jambo. Alla takuna anta jahilan wa tad'u ila aljahl, usiwe wewe mwenyewe ni mjinga ukalingania ujinga, itakuwa ni hatari sana. Fa anta dalalta wa tudhillu ghayraka ila ghayri sabilillah subhanahu wa ta'ala, wewe umepotoka na utawapotosha wale wengine kuelekeza njia sio kwa Mwenyezi Mungu. Wa kullu man ittaba'ahu, na yote anayemfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, yad'u ila ma yad'u ilayhi, atalingania yale alikuwa akialingania mtume sallallahu alaihi wasallam, ala ilmin, kwa ujuzi, timilifu wa yaqini na yaqini kamili wa burhani na kwa hoja iliyotimia. Wa annahu kwamba yeye huwa yeye wa atba'u na wafuasi wake Mtume sallallahu alayhi wasallam yunazzihuna Allah 'ani sharik, wanamtakasa Mwenyezi Mungu kutokana na mshirika. Fi mulkihi, katika ufalme wake. Allah hana mshirika katika ufalme wake peke yake. Wa ani shariki lahu, na mshirika wake. Fi ibadati, katika kumabudu kwake. Wa yatabarau, anajiepusha. Yabtaidu, yabtaidu, anajiepusha mbali kabisa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mimman, kutokana na mtu ambaye kwamba ashiraka bihi, atakayemshirikisha na yeye chochote. Wa in kana aqraba qaribin, hata kama atakuwa karibu sana huyo na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, awe karibu sana na Mwenyezi, pengine awe ni mtume au awe ni jamaa yako ambaye ni karibu kwa kwe, au awe malaika ambaye yuko karibu sana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hafai kushirikishwa Mwenyezi Mungu na chochote subhanahu wa ta'ala. Munasabatu al-ayat lilbab, anna Allah dhakara fiha, Mwenyezi Mungu ametaja ndani ya hii aya tariqa ar-rasul, njia ya mtume. Njia ya mtume ni ipi? Uwewe nayo kuanzia leo. Wa atba'i, na wafuasi wake. Sasa wewe kama ni mfuasi ufanyeje? Hapa ndio kwenye matatizo. Kama wengine wanakuambia kwamba wao wanalingania, lakini tara yahmiluna ashiya shirkia, ana vitabu vidogo vidogo mfukoni ya kishirki, akitoka pale katika dawa anaoidai anasoma. Yatawasal bi awliya wa yatawasal bi ghairi, nasema hii dai kubwa sana, lemba lake likikuangukia utavunjika kiuno, ilivyokuwa kubwa kubwa kwelikweli. Ni hatari. Wanakulingania kitu gani? Sasa ukiambia lingania tauhida, kuambia asha nahnu la natakalamu an masail alkhilaf, sisi hatuzungumzi masala ya khilaf. Maana watu wanakhalifiana, Mwenyezi Mungu yuko ardhini au yuko mbinguni, yuko wapi? Masala khilaf, pahala ambapo hata hana khilafu kuna khilafu. Matatizo yao haya, unafahamu namna gani? Sasa wewe watakikana wafundishe watu njia ya wale wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dawa ni ipi, na mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam pamoja na mitume waliotangulia njia yao ni ipi katika kuwalingania watu. Sema ila shahadati an la ilaha illa Allah ala ilmin bima yad'u ilayhi, wa ana ilmu, mwanzo wewe uwe na ujuzi, anta labuda antakuna aliman thumma antakuna aliman bima tad'u ilayhi, uwe ni mjuzi mwanzo, wajua dini, halafu uwe mjuzi wa kujua kile unachowalingania watu ni kipi. Sio kwa simame ujisemee. Fafiha ujubu da'wati ila shahadati an la ilaha illa Allah, para katika hii aya ulazimu wa kuwalingania watu la ilaha illa Allah, tamko hilo tukufu, alladhi la ilaha illa Allah, ambayo kwamba huwa maudhuu albab, ambayo ni tauhidi ndio maudhuu ya mlango huu. ما يستفاد من الآية آية تفنشني أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله ولنغانيا وات تمكول لا إله إلا الله هي طريقة الرسول وأتباعه لنجيا يمتومي نوفو سواك كيف ويوي كما هو تلنغانيا وات كتك توحيد كتك سنة يمتومي كتك موين يمتومي صلى الله عليه وسلم أنت لست من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بل أنت أتباع الهوى ويفوت ما تمنوا ياه. Pili, annahu yajibu ala da'iya, yapasa juu ya mwenye kulingania da'iya, mubalagha da'iya, yapasa an yakuna aliman, awe mwanachuoni, awe mwanachuoni, ndio uwe da'i, kwa sababu si tunapitia babul ilmi qabla alqawli wal amal. Tabi bima yad'u ilayhi, awe ni mjuzi kabisa katika yale anayolingania. Aliman bima yanha an, awe ni mjuzi ya kile anachokikataza, kile anachokilingania ana ujuzi kamili, kwa ana yakini kile anachokilingania ni sawa na ndio Uislamu, anaitakidi hivi, na vile vile awa anaelewa dalili ya kuwa ni haki kitu kama kile, kiliopokea kutoka Mwenyezi Mungu au Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tatu, atambihu ala al-ikhlasi fi da'a, watu wazunduliwe wawe na ikhlasi katika kulingania. Bi an la yakuna lid-da'iyati maqsadun siwa Allah, siwa wajha Allah, asije ule mwenye kulingania akawa ana maksudio isiyokuwa ya nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye halingani kwa ajili ya kutaka uso wa Allah, bali alingania akiwa na maksudio mengine yaliyo mbali kabisa na maksudio kama hayo. La yaqsudu bidhalik, hakusudi kule kulingania tahsil almal, kupata mali. Hasala bimaana wajada, hasala bimaana wajada, tabi au riasatin, au kutaka utawala, awe rais au mkubwa wa sehemu fulani, au madhin, au kusifiwa. Madah bimaana athna, athna au madhi minan nasi, au kutafuta sifa kutoka na watu, au da'watin ila hizbin, au asilinganie kundi ukundi au madhhabin au fikra. Madhhab maana yake ni rai na njia, huwa rayun wa tariqun wa maslak. Kwa hiyo ukisema mimi nafata masala haya madhhab ya Imam Shafi, maana yake nafata rai na ufahamu wa nani, Imam Shafi, wala madhhab si dini kama wengine wanaona kwamba madhhab ni dini. Kwa hiyo kuna yani kuna madhhab sio kwa nne, yani maana kuna dini sio kwa dini nne. Wengi wanafahamu kitu kama kile, hii ni ufahamu wa mtu. Naam. Funzo la nne, anna albasirata faridatu, kuwa na ilmu ya hali ya juu ni wajib, ni lazima. Lianna ittiba'ahu, hakika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam wajibu, ni lazima. Wala yatahaqqaqu, wala haitimi kule kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala yatahaqqaqu ittiba'uhu, wala haitimi ukweli wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa bilbasira, illa kwa ilmu na maarifa. Wahiya alilmu walyaqin, nayo ni elimu na yaqini juu ya yale utakayowalingania watu. Lazima uwe, si uje tu uropoko useme yale unayotaka wewe mwenyewe. Alisikadhalik. Naam. Jambo lingine ambalo ni funzo twapata, husnu tawhid, kuwa na tawhidi nzuri, uwe una jua namna ya kumpokesha Mwenyezi Mungu vizuri kabisa. Kwa sababu liannahu tanzihu lillahi ta'ala, ni kumtakasa Allah. Kumjua kwa Mwenyezi Mungu ni moja, ni takaso ya Allah, wamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sita, kubhu shirki, uchafu na ubaya wa shirki. Liannahu masabatu lillahi ta'ala, ni matusi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Shirki ni matusi, ni kumtusi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kuambia kwamba kuna mengine huyawezi wewe mpaka upate msaada kwa waja wako ndio uweze, wewe ni mtu dhaifu, ni duni. Hawa mtukana Mungu, msifa wanamtukana Mwenyezi Mungu, wale washirikina wanamtukana Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpokonya ule uwezo alionayo. Ujubu litibai almuslimi, ni wajibu, ujubu ibtiadi almuslimi, ni wajibu kujiweka mbali mwislamu anil mushrikina, kutokamana na washirikina. La yasiru minhum, asiwe katika wao, fi shay'in, katika chochote. Fala yakfi, haitoshelezi, annahu la yushriku, kwamba yeye hamshirikishi Mwenyezi Mungu. Wale wengine anawaacha hivyo, waendelee na hizo shirki, bali wa nini, siku hizi hutishwa hasa mtoto kama huu. Ansari wako itakupeleka pale pabaya, huu ansari wako, jua ansari wako, ikikaririwa hiyo hatari hapo, ansari wako huu itakupeleka pale pabaya. Yaani maana Uislamu wako huu hatuhitaji, ndio maana ni hatari. Sasa waelewe watu